Malte, hvis du virkelig skulle dø lige nu, og du skulle se dit liv flash before your eyes, som det var en eller anden filmscene. Ja. Hvad er et øjeblik for dit liv, du tror, der vil flashe for dine øjne? Jeg tror, at da jeg efter gymnasiet var aktiv i noget studenterpolitik, der var jeg det, fordi jeg var blevet valgt på et sådan stort møde med en masse andre gymnasieelever. Jeg tror, følelsen af at skulle op foran 250 mennesker og sige noget klogt, og sige noget, som inspirerer andre, og inspirerer andre til at stemme på en selv, det var sindssygt angstprovokerende, men også et øjeblik, som jeg nogle gange godt kan tænke tilbage på og tænke, det har på mange måder defineret rigtig meget af, hvor mit liv er nået hen nu. Så jeg kunne forestille mig, at det nok ville være et af de situationer. Og lige denne her gang, du ligesom skal træde op foran de her 250 mennesker, det forestiller, at man gør et par gange, når man er i politik generelt. Men lige det her øjeblik, du tit vender tilbage til, er det ligesom salgstalen, altså der, hvor du skal op og sige, vælg mig, jeg kæmper jeres kamp. Ja. Det var et kampvalg, så der var flere end mig, der stillede op. Så det var et tilvalg af mig, var også et frafald af to andre virkelig, virkelig dygtige folk. Og jeg tror, det var det, der gjorde det virkelig angstprovokerende for mig. Det der med at stå ved, at man havde en følelse af, at man var den rette til jobbet, selvom man også samtidig godt kunne mærke, at der var nogle ting, man ikke var lige så god til, som de andre var. Så det var en salgstale. Altså det var sådan, nu giver jeg af mig selv, nu forklarer jeg, hvad jeg vil. Blotter mig på en eller anden måde i forhold til sådan at komme med sådan helt personligt, hvad er det for nogle visioner, jeg har for det. Gymnasiet var det jo så på det tidspunkt, som jeg godt kunne tænke mig, at vi nåede frem til i danske samfund, ikke? Ja, det er lidt en måde at stå op for sig selv på, ikke? Eller turde tro på, at man fortjener noget fedt. Ja. Jeg tror også, det sådan, hvis jeg skulle gå tilbage til det, ville det være lidt så meget for ligesom at kunne viske mig selv i øret og sige, at det nok skal gå. Jeg tror, det der var det aller værste for mig, var, at jeg havde ingen anelse om, hvad der lå efter det. Jeg havde ligesom engageret mig politisk i foreningen nærmest hele min gymnasietid, og vidste ligesom godt de indre mekanismer om, hvordan ting fungerede. Men det der med, at jeg skulle have et job, hvor man mødte ind 8-16 nogle gange senere, og skulle tage møder med politikere på Christiansborg og sådan nogle ting, var på en eller anden måde både virkelig angstprovokerende og meget bekræftende. Og jeg tror, at det er, hvis jeg kunne sidde på mine skuldre, ligesom sådan en lille engel, og sige, hey, du, nogle gange er du din egen største kritiker, men nu vil jeg også godt lige hoste dig for, at du nok skal klare det godt, selvom det godt kan virke sindssygt svært og uoverskueligt på det tidspunkt. Og så gjorde du det jo alligevel. Ja, det er rigtigt. Det gør jeg. Jeg rystede rigtig meget, da jeg kom ned fra den talerstol, men jeg gjorde det. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Malte, nu er du 23 år gammel. Du bor på Yder Nørrebro med en roommate, ikke så langt fra mig, hvor vi sidder i dag. Det er noget med noget rod, noget med at leve ud af en kuffert, noget med at have travlt, som alle jeg kender af unge mennesker i politik jo har det. For du er næstforperson lige nu for Studenterrådet på Københavns Universitet. Her læser du også, og du læser filosofi. Det er jo meget kort om dig, ja. Hvis vi kan gøre det lidt mindre kort, men stadig lidt i de store træk. Ja. Kan du så male en tidslinje over dit liv? Jamen, jeg bliver født i november 98 på et prishospital i København. Fra nogle forældre, som er flyttet til Danmark fra Tyskland en 10 år siden, eller for inden det. Og vokser så op de to første år af mit liv på Nørrebro, men flytter til Hvidovre, hvor jeg så har levet det meste af mit liv, da min mor bliver gravid med min lillebror. Og jeg får to søstre. Jeg har en lillebror og en lillesøster, der er henholdsvis 21 og fylder 18. Det er min søster, fylder 18 om lidt. Det føles så mærkeligt at have, at begge mine søster snart er voksne. Ja. Men ja, og så er jeg opvokset i Hvidovre, har gået i skole i Hvidovre. Fik også mit første sådan møde med frivillighed i Hvidovre i elevrådet på min folkeskole, og ja, der var med på sådan et demokratiudviklingshold i kommunen og sådan nogle ting, og det elevrådet på ungdomsskolen. Og så startede jeg så gymnasiet i den anden ende af Hvidovre. Jeg voksede op i den meget hvide del af Hvidovre, og kom så i gymnasiet i Adelstationsby, som er et område, som er meget mere mangfoldigt end det, jeg voksede op i. Det er meget hvide mennesker fra den øvre middelklasse, der flytter til min forældres nabolag for at få børn. Og jeg ved øre var det altså alt fra fattige ældre til folk, der er flygtet fra krig, til alle mulige ting. Altså, jeg tror, det formede mig ret meget som menneske, det der med at møde nogle folk, som ikke var lige så privilegerede, som jeg var, i alle mulige henseender. Og jeg tror også, det der gjorde, at jeg blev engageret i politik, det var det der med, at folk var opvokset i en familie, hvor man ikke nødvendigvis havde mega mange penge til den der studietur, vi skulle på. Og at jeg skulle ligesom ikke bekymre mig for, at politiet kiggede lidt mærkeligt på mig på gaden. Men det skulle rigtig mange af mine klassekammerater. Og det tror jeg bare var sådan det, der gjorde, at jeg blev inspireret til at begynde at lave politik. Sådan en uretfærdighedsfølelse. Og i gymnasiet, der blev jeg så engageret i elevrådet, og blev engageret i noget, der hedder Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, som er sådan en paraplyorganisation for elevrådene på gymnasierne på landsplan, og som repræsenterer mange tusinder elever sådan landet over igennem deres elevråd. Og der startede jeg med at være aktiv i Københavnsområdet, og så blev jeg så valgt som formand i mit tredje år, og skulle ligesom bruge mit første sabbatår efter gymnasiet på at arbejde vildt mange timer om ugen med at repræsentere gymnasieeleverne i den offentlige debat og på Christiansborg og sådan nogle ting. Og så efter det, da jeg var færdig, så havde jeg en kort periode, hvor jeg var ansat i søsterorganisationen til DGS, men det fungerede ligesom ikke så godt. Der blev jeg færdig med at være, og jeg tror, jeg kom videre til at skulle lave noget helt sådan nede på jorden. I det her periode, der når jeg også at stille op som næstformand for Ventilen Danmark, som laver noget arbejde med ensomhed blandt unge, og sad der i mit andet sabbatår. Sådan af det, der arbejdede jeg simpelthen med at reparere smartphones i storcenteret hjemme ved mine forældre. Det lærte mig også rigtig mange ting, altså lærte mig nogle andre ting, end det, jeg havde lavet tidligere. Men det var rart at lave noget, der var lidt mere konkret, og hvor man også ikke behøvede at tage så vildt meget af sådan store politiske sager. Og så engagerede jeg mig også lidt i noget partipolitik ved siden af, men det var ligesom en meget sådan afslappet hverdag, som ikke stressede så meget. Og så kom jeg ind på universitetet på filosofi, sagde mit job op, og så blev jeg engageret i studenterrådet og i mit fagråd på filosofi, som jeg var med til at starte. Og nu sidder jeg her på min 5. semester, har tilvalgskurser på minoritetsstudier. Det er mega spændende. Jeg skal på byvandring senere med mit hold og kigge på arkitektur og fjendtlig arkitektur og sådan. Det er sindssygt spændende. Ja, det er vildt spændende. Jeg det også tidligere. Jeg læste jo filo i gymnasiet, ja, godt nok, og kun 2 uger på universitetet, ikke? Men wow, der kan jeg godt misunde dig lidt, at du skal ud og se på det i dag. Det bliver i hvert fald rigtig sjovt. Og jeg synes, det er dejligt at komme ud og bruge filosofi til noget andet, fordi det nogle gange godt bliver lidt en osteklokke, og man tror ligesom, at alle godt ved, hvad a priori betyder, og så kommer man op på et andet studie, og folk er sådan, lad være med at snakke så mærkeligt, eller sådan. Ja. og lære ligesom at bruge sin faglighed til noget andet, så det synes jeg bare er mega nice. Ja. Og så har jeg i går indsendt min opstilling som forperson på studenterrådet. Nå, exclusive. Breaking news, ja. Okay. Så det håber jeg på at få lov til at være næste år, og lede studenterrådet i sådan det repræsentative arbejde for de studerende på Københavns Universitet. Ja, det tror jeg, sådan, det er lidt sådan en tidslinje, der går lidt længere frem i fremtiden. Det er jo lidt om dig, og det er jo heldigt, Malte, jeg skal jo lære en smule mere det næste lille stykke tid, for jeg skal jo skrive din nekrolog. Ja. Du skal lige hjælpe mig først med at finde ud af, hvad der overhovedet skal stå i den. Nu har vi hørt lidt allerede, men vi skal dykke ned i enkelte øjeblikke, som har formet dig og gjort dig til den, du er. Du har allerede nævnt et par definerende oplevelser og øjeblikke, men hvis du skal vælge et, der blev definerende for dig, hvordan ser det øjeblik så ud? Jeg tror... jeg har tænkt meget over det her, for jeg tror, der er ret mange sådan, vendepunkter i mit liv. Og der er mange, som overlapper i en forstand i sit genstandsfelt. Som jeg nævnte tidligere, så er jeg ligesom gået i gymnasiet i Avedøre ude i Hvidovre. Og det gik jeg i en klasse, hvor jeg tror, vi talte os frem til på det spørgsmål, at vi var sådan noget 10-12 forskellige nationaliteter i klassen. Så det var meget multikulturel klasse. Det var virkelig nice, eller sådan, det var virkelig fedt at møde folk, som ikke minder om en selv, og som ikke havde den samme opvækst, og som havde nogle forskellige sådan, altså sådan mad, bare det at være på sådan studentervognstur var virkelig, virkelig sjovt, fordi ja, vi fik det lækreste mad rundt omkring i verden, som ikke bare var krebinetter eller et eller andet pølsehorn, men sådan, der var nogen, der havde lavet dolmer til os, da vi kom på besøg, det var mega fedt. Ja. Så det er meget sjovt, og jeg tror, så havde jeg... vi var på studietur i Budapest, kan jeg huske. Og der var der flere ting, der ligesom gik op for mig, at der var nogle ting, som altså sådan skabte mig som politisk menneske, som jeg aldrig har tænkt så meget over før, men som pludselig blev meget apparent der. Som hvad? Jamen altså man kan sige, en ting om mig, som er lidt sjovt, og folk altid bliver forbavset over, det er, at jeg ikke er dansk statsborger. Jeg er født af tyske forældre, og jeg, hvis vi skal dykke, vi kan godt måske godt dykke ned i det, men sådan, jeg har ikke, jeg er den eneste familie, der ikke har fået dansk statsborgerskab, fordi jeg fik afslag, da min familie søgte sammen. Så hele min familie har fået dansk statsborgerskab, men jeg har ikke. Og det er en lidt bøvlet historie, at med rigtig meget bureaukrati, integrationsstyrelse og sådan nogle ting. Men summa summarum er i hvert fald, at jeg har ligesom haft oplevelsen af at møde det der integrationssystem. Og jeg tror, at da jeg så skulle til Budapest på studietur med mine kammerater, var der en af mine klassekammerater, der havde svært ved at få visum, fordi at han ikke havde noget pas, fordi han var flygtning. Og jeg tænkte over, selvfølgelig er det en fordel. Jeg skal faktisk ikke kunne sige, om han havde en eller anden form for pas eller papir eller lignende. Men der var i hvert fald en point i, at fordi hans familie var kommet til Danmark fra Palæstina, var det vildt svært at få lov til at rejse ind i Ungarn. Jeg tror, at den der følelse af at vide, hvor svært det var. Der var også en periode, hvor der var nogle af mine, da jeg søgte, det var til indfødsretsprøve, var det samme dag som rigtig mange af mine andre klassekammerater. Mm. Og sådan den der følelse af, at jeg ligesom mødte op, og de var sådan, nå ja, held og lykke, det skal du nok klare fint. Og mine klassekammerater ligesom blev mødt med meget mere sådan skepsis. Der var mange ting i forhold til den der med at være udlænding i citationstegn, men samtidig også altså parse som dansk, ja, som gjorde, at der var nogle privilegier, som jeg altid har vidst, jeg havde, men som blev meget tydelige. Og da vi så var i Ungarn, der kom lidt nogle sidespor engang, men da vi så var i Ungarn, så... Og må jeg lige tilføje her, du er jo dansk passing, hvad end det så betyder, Malte, ikke? Altså, du er helt lys i huden, lyst hår, skæg, blå øjne måske. Ja, blågrønne, tror jeg, det var min pas. Ja. Så ja, det skal man lige have med, som lytter til det her, ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan jeg ser ud. Mm-hmm. Men ja, jeg fremstår meget nordeuropæisk i mit udseende, tror jeg gerne, man kan sige. Ja. Og med undtagelse af nogle enkelte ord, som jeg engang synger lidt på, fordi jeg, når jeg har været lidt sammen med mine forældre, så har jeg jo heller ikke nogen accent, fordi jeg ikke taler tysk særlig godt. Så jeg har heller ikke nogen tilhørsforhold til andre lande. Men da vi var yngre på studietur, der oplevede nogle af mine venner, som har familie fra andre lande end Danmark, i modsætning til os, der var hvide, at blive forfulgt på gaden. Okay. Hvordan ville det ligesom udspille sig? Jamen, de havde en aften specifikt i nattelivet, hvor vi fulgte hjem. Vi havde ligesom fået at vide, at der er rigtig mange ubehagelige typer i Budapest natteliv. Og nogle uger inden vi tog afsted, var der en række muslimske kvinder, der er blevet udsat for hate crimes i Budapest, hvor der var nogen, der havde forsøgt at rive deres tørklæde af. Og det gjorde pigerne, der gik med tørklæde i min gymnasieklasse, var meget utryg ved at tage afsted. Hvilket jeg jo sindssygt godt kan forstå. Eller sådan. Og jeg tror også, at vi snakkede os om, at det var også okay med at afbryde til studieturen med baggrund i det, fordi at Det kunne være et sindssygt udtryk. Men det resulterede ligesom i, at vi blev enige om, at vi ikke går nogen steder hen alene, især ikke efter mørkets frembrud. Og så går vi et par stykker. Vi har bare været ude og gå en tur om aftenen, tror jeg. Få en sodavand et sted. Dem, der drak alkohol, fik en øl, tror jeg. Men det var ikke noget vildt. Og vi var bare på vej hjem af sådan en sidegade, sådan markedspladsagtigt. Og pludselig bemærker vi, at der er sådan en sådan stor, skaldet mand, som har tilbudt at sælge os kokain ud for en lejr tidligere, begynder at følge efter os. Og det er meget tydeligt, at han kigger meget stift efter en af mine klassekammerater. Og vi ved ligesom godt, at der er problemer med sådan meget højere radikale nazistiske typer i Ungarn. Og jeg kunne mærke der med det samme, at der var sådan, der er ikke noget sted i verden, jeg kan forestille mig, hvor der vil blive kigget efter mig på den der måde. Jeg tror også, det er en af de ting, som man måske, altså det kan godt være svært at beskrive, ikke? Hvordan ved du ligesom, det var det? Men jeg tror, når man først står i situationen, og jeg har jo heldigvis heller aldrig prøvet det, vel? Altså så er man sgu nok ikke i tvivl, at Nej. Det er det, det handler om, selvom det måske ikke direkte bliver sagt. Ja, ja, præcis. Og det tror jeg bare, jeg var sådan... Det var egentlig, at det ikke sådan en ting, der har haft så mange konsekvenser, fordi vi blev bare ligesom enige om, at vi retter ligget stift fremad og går hjem på hotellet. Men begynder man ikke at gå lidt hurtigere og få lidt hjertebanken? Jo, klart, vi kiggede tilbage, og sådan vedkommende, der ligesom følte sig mest troet over, var også klar på at skulle konfrontere ham, gutten. Men vi insisterede ligesom på, at vi skulle videre. Altså, det går ikke, at du kommer i en situation, hvor du kommer i fare, fordi at din stolthed er på spil selv, hvis der er en eller anden skide nazist, der følger efter dig, eller sådan, det kan vi ikke tillade som dine venner, eller sådan. Ja, men som sagt, altså det har ikke haft nogen store konsekvenser, men jeg tror, at det på mange måder har formet mig som politisk menneske, at opleve mine venner, som jeg på mange måder har vildt mange ting til fælles med, og som jeg også deler det ikke at være dansk statsborger med. Se, at der på trods af det, stadigvæk er sindssygt lang forskel mellem, hvordan jeg oplever verden, og de oplever verden, på grund af farven på min hud. Og det tror jeg har gjort sådan en retfærdighedsfølelse for alle mulige andre ting, der er blevet forstærket. Men det kan jeg i hvert fald virkelig mærke, noget, der har formet mig sindssygt meget, fordi mit politiske liv fylder så meget hos mig nu. Altså at opleve den. Og har gjort det længe, ikke? Ja. Altså helt tilbage fra folkeskolen og frivillighed, ikke? Ja, præcis. Så ja, det tror jeg er sådan en ting, jeg har tænkt over fyldt. Har fyldt meget i min bevidsthed siden da. Så er der selvfølgelig skildt mange ting senere hen, som også har haft en lignende karakter, men jeg tror, det her var første gang, hvor det virkelig gik op for mig, jeg var sådan, at der er en grund til, at jeg bekymrer mig om politik. Der er en grund til, at jeg går op i, har sådan en retfærdighedssans, der bunder i, at jeg ligesom oplevede meget tæt på, hvordan andre mennesker skal, altså sådan, bekymrer sig for deres helbred og deres liv på baggrund af. Ja, det bliver ægte lige pludselig, ja, præcis. Ikke? Altså, ja. Ægte ellers på en er det måde, noget, man læser om, eller? Ja, ægte på en måde, som man som person, der er hvid i huden, aldrig sådan, medmindre man ligesom møder, altså medmindre man stifter bekendtskaber med folk, som er opvokset med det traume, det nogle gange kan være, ikke at være hvid i et hvidt samfund, så tror jeg, at man aldrig opdager det. Det tror jeg bare var meget formende for mig, at få det så tæt på en eller anden måde. Som vi kan høre, både i din tidslinje, men også allerede i de to øjeblikke, du har udlagt, for os nu meldte politik og arbejde i den dur, fylder jo meget for dig. Men hvad så med dit eftermæle? Altså, hvad skal vi huske dig for? Hvad er det for et øjeblik? Er det også et øjeblik inden for politik, eller er det mere personligt? Det er svært at komme med et specifikt øjeblik at blive husket for. Der er noget, jeg husker selv, og som jeg kan mærke noget af det tidspunkt, hvor jeg har været mest stolt af mig selv, men som også er meget intimt, fordi det ikke er noget, som rigtig mange mennesker ved om mig, tror jeg. Har du lyst til at dele det? Ja, det er heller ikke, fordi det er som sådan så privat på den måde. Det er bare som i, at det var et meget intimt øjeblik, at jeg... Da jeg sad som formand for Dansk Gymnasieelever Sammenslutning, der var jeg meget i medierne på et tidspunkt ved skole, sådan starten af skoleåret, fordi at man havde de her puttemiddag, som havde en meget ubehagelig sexistisk kultur, og hvor jeg ligesom var ude og snakke om, at der er behov for en seksuel undervisning, og der er behov for en undervisning i samtykke og normkritik, når man snakker om seksualitet. Også fordi, at folkeskolen på mange måder har svigtet det ansvar. Og så må man ligesom løfte i gymnasiet på en eller anden måde. Og der kan jeg bare huske på et tidspunkt, efter jeg har været i TV2 og snakke om det, at der tjekker en sms ind på mit telefonnummer. Og hvor står du ligesom henne, da du får den her? Jeg står i lobbyen i TV2-studio ude i Sydhavnen. Okay, så du, du har lige været live? Jeg har lige været live og lige kommet ud. Og hvordan har man det ligesom i kroppen? Altså igen, jeg føler politikere og ungdomspolitikere, det er fandme nogle af dem, som har mest altså is i maven, ikke? Men jeg tror, det er altid lidt angstprovokerende at skulle lave den type altså sådan mediearbejde. Også fordi det her, jeg husker det som om, at det var i News & Co., som er det der sådan program, hvor der sidder nogle forskellige folk og diskuterer det, man har sagt, efter man har været derinde. Ja, ja. Og det synes jeg også var mega grænseoverskridende, for det havde jeg ikke prøvet før. Jeg har ligesom været med i tv-studiet tidligere, men jeg har ikke på den måde været med til sådan et debatprogram. Og jeg kan bare huske, at jeg står ved elevatoren og venter på, den kører op, og ser en besked tjekke ind på min arbejdstelefon. Og jeg har på et tidspunkt en arbejdstelefon, som ligesom har to SIM-kort i, et til mit privatnummer og et til mit arbejdsnummer. Så jeg kan se, når folk ringer til mig eller skriver til mig, om de har skrevet på mit privatnummer eller mit arbejdsnummer. Og der er en mand, der skriver til mig på mit privatnummer. Og den dag i dag ved jeg stadigvæk, hvordan han har fundet det. Jeg får en sms på mit privatnummer om, at han er fandme glad og tryg ved, at hans datter skal starte gymnasiet nu, har en person som mig til at tale hans sag i offentligheden. Og det kan jeg bare huske, virkelig, virkelig rørte mig meget. Jeg kunne mærke det der med, at sådan, det var sådan en følelse af, at det betyder noget for mig. Der er folk, som, eller sådan, det betyder noget for andre mennesker, det jeg laver. Og der er folk, som på en eller anden måde, altså sådan, mærker direkte på egen krop, og i egen oplevelse, den dagligdag, de lever i, at det jeg gør, gør en forskel for dem, og gør, at de føler, at deres liv er rarere og tryggere. Og det er sådan, det er sjovt, fordi det er svært at sige, det vil jeg gerne huskes for, fordi det er ikke noget, som sådan, jeg som sådan har delt med særlig mange. Men samtidig er det også den følelse af, at være en person, der gør noget for andre, tror jeg, er noget, jeg gerne vil afgive. Altså det er et aftryk, jeg gerne vil afgive på andre, altså sådan på verden, når jeg engang skal herfra, tror jeg. Så der er både det her med, at du ligesom har gjort en forskel, ikke? Og også, at du har gjort det af uselviske årsager. Du vil også gerne inspirere andre til, eller ligesom vise, det kan godt betale sig at engagere sig i ting, for det er faktisk muligt at flytte bjerge en gang imellem. Men så er der også det der side af det, som læser på mig meget som sådan handlekraft, ikke? Jeg tror, der er mange af os, der har siddet med ondt i maven over de her puttearrangementer, eller har tænkt, åh gud, jeg håber altså bare, at det gym, jeg har valgt, ikke er et af dem. Ikke? Men der er også os, der har følt det, og ikke har sagt det højt, eller ikke har gået forrest i medierne med det. Ikke? Ja, det tror jeg også. Altså, jeg tror, at jeg har ligesom altid haft lidt en trang til at gøre noget. Og nogle gange så er det bare at diskutere med en eller anden dude på Twitter, der bare ikke vil stoppe med at være dum. Og andre gange er det at arrangere en stor demonstration på Christiansborg Slotsplads, ikke? Eller sådan, det er sådan, jeg tror bare, det er den der følelse af at gøre noget for nogle andre. Og sådan tanken om at være et uselvisk menneske er bare ret vigtig for mig, tror jeg. Jeg tror, det er en ret vigtig del af min selvidentitet, at jeg ligesom på en eller anden måde har en grad af selvopoffring i sådan min måde at tilgå andre mennesker på. Og nogle gange har man selvfølgelig ikke overskud til at gøre det altid, men det tror jeg bare er en vigtig del af min identitet, tror jeg. Og det er jo også derfor, at du så bliver ved med at gøre det, selvom du hver gang måske får hjertebanken og svedige håndflader, ikke? Og jeg forestiller mig også, når der tækker en sms ind, kan man vel også nå i et splitsekund og tænke, åh nej, den kunne godt have gået den anden vej, ikke? Det kunne godt have været en, der ikke var så positivt stemt over for dig. Jeg har også fået hadmail en gang, faktisk. En gut, der skrev mig en mail, at han håbede, det var godt, at vores generation drak så meget, for så døde vi åbenbart håben i alle sammen liv og svigt, før vi blev gamle. Jeg tror mest, det kunne jeg mest bare grine af, fordi jeg synes, det var så latterligt. Men det var lidt i samme periode i virkeligheden, at det skete. Og jeg ved ikke, altså. Men den her besked, ikke? Det kunne have været endnu en af de situationer, men det bliver ligesom en, hvor du også bliver bekræftet i, at det, du vier meget af din tid til, at det har mening, ikke? Og politik, som vi også har talt om lidt, eller filosofi også tidligere, ikke? Det kan godt blive så fluffy på en eller anden måde, og så fjernt, men i det her øjeblik bliver det ligesom sindssygt håndgribeligt, og forskellen manifesterer sig direkte i en besked i din telefon, ja, ikke? Lige præcis. Ja. Så det er svært at sige, at folk skal huske mig for det, men det tror jeg, at sådan, det repræsenterer det, jeg gerne vil huskes for. Altså det, at det betød noget for folk. Og nogle gange har det også betydet, at folk synes, jeg var pisse irriterende. Men det der med at have givet et aftryk, og have sådan, at folk husker en person som en, der arbejdede utrætteligt for noget, og for en mere retfærdig verden, og så nogle gange ikke lykkedes med det, og nogle gange måske altså også var lidt en kejle, og sagde nogle ting, der måske retrospektivt ikke var så klogt, men at intentionen ligesom var der. Det tror jeg, at det jeg gerne vil huskes for i hvert fald. Jeg plejer faktisk også at spørge nu om et øjeblik, man er stolt af, Malte, men jeg ved ikke, om du har en oplevelse af, at det har vi allerede været lidt inde på, altså, eller om du havde et andet øjeblik, måske. Jeg tror, jeg har haft svært ved at finde ud af, hvad jeg er stolt af. Jeg tror ikke, jeg er så stolt et menneske generelt. Ikke af dig selv? Ikke af mig selv. Jeg føler, at jeg går meget op i, at sige til andre mennesker, hvis jeg er stolt af dem. Også fordi jeg er opvokset i en familie, hvor at det var meget vigtigt for mine forældre også, at huske mig og mine søstre på, at de er stolte af os. Og vise, at de er stolte af os. Og det tror jeg er en helt vildt kærlig følelse. Altså en helt vildt kærlig ting at give videre til andre mennesker. Jeg tror, jeg er rigtig svært ved at være stolt af mig selv. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at den der tanke, at man gerne vil være et uselvisk menneske, det er på en eller anden måde også sådan direkte modarbejder en eller anden arrogance. Også fordi jeg tror, jeg tror, min personlighedstype har chance for at have et kæmpe, altså ubehageligt stort ego. Jeg tror, det er ret vigtigt for mig ikke at være den type. Jeg tror sådan, jeg vil godt være en meget ydmygt menneske. Nogle gange fremstår jeg måske ikke sådan, og det er sådan lidt en ting, jeg nogle gange har tænkt meget over, om folk faktisk også læser mig sådan, fordi det vil jeg selv sige, jeg var. Det lyder lidt ikke så ydmygt, når man siger det på den måde, men ja, men jeg ved heller ikke, om jeg synes, at de ikke er forlignelige, eller sådan. På en eller anden måde hørte jeg også en gang sige en podcast, og det lyder lidt fjollet, men på en eller anden måde køber jeg den også lidt, at noget af det mest arrogante, man kan gøre, er ligesom aldrig at tage imod det kompliment, eller altid at stå og sådan, fordi på en eller anden måde, hvis man nægter at være stolt af sig selv, så det er også en måde ligesom at få det til at handle endnu mere om sig selv på en eller anden måde, ikke? Så måske tror jeg godt, man kan være ydmyg, men stadig også tur være lidt stolt af sig selv. Ja, det tror jeg også. Altså, jeg tror da også, jeg har situationer, hvor jeg er stolt af noget, sådan, jeg har gjort, eller sådan. Så er det, fordi jeg har klaret mig godt til en eksamen, eller sådan. Men jeg tror, jeg tror ikke, at sådan den der følelse af stolthed over noget, man har udrettet specifikt, er sådan noget, som jeg sådan nødvendigvis personligt trives meget i, tror jeg. Man kan måske også sige, at det, der nogle gange driver folk i de her store systemer, som politik blandt andet, ikke, så er det jo også den her utilfredshed, der bliver drivkraften til hele tiden at forbedre ikke bare verden omkring sig, men også dig selv, ikke? Ja, præcis, og det tror jeg også. Altså sådan, hvis der er noget, jeg gerne vil være stolt af, så er det måske, at jeg har været en del af det politiske arbejde, de folkelige bevægelser, som faktisk har gjort, at verden er blevet et mere mangfoldigt og retfærdigt og progressivt sted på nogle punkter, eller sådan. Selvfølgelig ikke alle steder, hvor nogle steder går det også stadigvæk tilbage, og der er rettigheder, der bliver taget fra os, og ting, der er uretfærdige, der sker rundt omkring i verden. I store hele synes jeg også, at verden går i den forkerte retning. Men der har været landvindinger. For eksempel i forbindelse med samtykkeloven, da den blev vedtaget, at det at vide, at jeg har været med til at kæmpe for, at man skulle have samtykkebaseret seksualundervisning i gymnasiet, i årene op til man gjorde det her, har gjort, at jeg ligesom har følt, at jeg er ligesom stolt på vegne af den bevægelse, og jeg er stolt på vegne af det, som vi har skabt sammen, mere end jeg er stolt af mig selv, tror jeg. Og jeg er stolt af at have været en del af det. Ja. Men det er et eksempel på sådan, hvad jeg tror måske, at det handler meget om, at jeg sådan sjældent ser mig selv som en person, der sådan agerer alene. Så jeg føler, det er mærkeligt at være stolt af sig selv. Jeg er meget mere stolt af det, som jeg har udrettet med mine venner, for eksempel. Hvad så et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Der er mange, tror jeg. Jeg tror, jeg har svært ved at sige et tidspunkt, hvor jeg har været mest lykkelig. Men jeg kan også godt mærke, at sådan... lykke for mig er meget forbundet med sådan en romantisering af de der tidspunkter, hvor alt går op i en højere enhed. Det perfekte øjeblik. Ja, og på den måde altså også lidt mærkeligt, ikke? Fordi det er sjældent, at det er perfekt. Men det er som om, det føles perfekt. Det føles som værende, at man er det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt. Og jeg tror, at jeg havde... en ting, jeg har tænkt på i forhold til sådan nogle her situationer, har været, at det er nok ikke det tidspunkt, jeg har været mest lykkelig. Men det er det tidspunkt, hvor jeg ligesom har kunnet mærke følelsen af at være lykkelig i hele min krop. Hvor da jeg blev færdig med gymnasiet. Jeg var til min sidste eksamen, og jeg kunne huske, jeg var pisse nervøs, fordi jeg skulle op i historie. Og historie var det fag, jeg har fået den dårligste karakter i gymnasiet. Og det handlede også om, at jeg ikke mødte op til særlig meget undervisning. I den gang jeg fik den standpunktskarakter, fordi at jeg lavede noget kampagnearbejde, mit politiske arbejde, som gjorde, at jeg ikke kom så meget til min gymnasieundervisning, som jeg skulle. Og det hørte jeg også fra min rektor et par gange, at nu har vi godt nok snakket lidt for meget om dit fravær. Altså, det er også vigtigt, det arbejde, du laver og sådan nogle ting, men du må lige op der og sådan noget. Så historie var det nedprioriteret? Nej, ja, i den ene periode var det. Det var et fag, jeg egentlig rigtig godt kunne lide. Men jeg tror bare, den der følelse af at være sådan, åh nej. Hvad nu hvis det hele ramler, eller sådan, det er gået galt tidligere, og sådan, normalt er jeg ret god til at gå til eksamen, men sådan, hvad nu hvis det hele gik? Ja, hvis det er hueeksamen, så er der altså bare lige lidt mere på spil, ikke? Ja, præcis. Jeg kunne huske, jeg går ind i lokalet, og der sidder min historielærer, som var en lærer, jeg holdt rigtig meget af, og jeg fremlægger. Og jeg er pisse nervøs, og det er pisse varmt. Og jeg sidder i min kortærmede skjorte, min korte bukser. Det var 2018 under den der hedebølge, der var hen over sommeren, så det var virkelig varmt. Og jeg kommer ud derfra, og er sådan, okay, nu er det overstået. Jeg kan være ligeglad med det hele. Eller sådan. Og så kommer jeg ind, og jeg kan huske det, jeg kan huske, hvad min underviser siger. Min lærer siger, Malte, jeg har ikke tænkt mig, hvor vi tid på det her. Du snakker som et fucking maskingevær. Og ja, du har fået 12-tal, og du skal gå ned og tage din hue på. Wow. Jeg fik faktisk helt sådan lige kuldegysninger, ja, da du sagde det, fordi på en eller anden måde, man forventer også, at det skal være sådan stort og dramatisk, ikke? Mm. Og så siger han det så henslængt og så umiddelbart, ikke? Ja, og det var, hun var generelt en lærer, som jeg virkelig var glad for. Men det var bare sådan, det var vildt det der med at være sådan, at hun også godt kunne mærke på mig, for sådan, det vigtigste var, for det her overstået. Altså, der er ikke nogen grund til at bruge tid på den rapportering. Jeg er færdig nu. Jeg skal ned og fejre det. Og jeg kan huske, at sådan, det var som om min krop, jeg pludselig vejede 30% mindre. Og sådan, jeg ligesom løber ud. På mit gamle gymnasium, der er det, han har lidt sjov arkitektur, hvor der er sådan noget to lange gange, der er formet som et L oven på en helt kvadratisk bygning. Man skulle ligesom ned fra gangen, fordi vores familie og kærester og sådan ting måtte ikke være på gang, mens vi var til eksamen. Så jeg skulle ligesom sprinte ret langt ned ad et langt trappetårn, og sådan skippede 2-3 trin ad gangen, sådan fuld frem, og var altså virkelig ved at falde flere gange, og sådan sprinte ned igennem gangen til mine forældre, der gav mig min studenterhue på. Og så åbne en flaske champagne og få et glas, og sådan, jeg tror bare, den der følelse af, at sådan hele min krop bare blev lettere, sådan, det er som om, der var sådan kæmpe væk fra mine skuldre, der forsvandt. Og jeg kan jo se det på dig, når du genlever det, ikke? Vi sidder begge to lige pludselig sådan helt højt, rank, ryg, men det er ligesom sådan næsten et fysisk løft på en eller anden måde. Ja, ja, og sådan, og jeg tror også, altså, igen, jeg tror ikke, det er det tidspunkt, jeg har været mest lykkelig i mit liv, men det er det, som der ligesom, når jeg tænker på et tidspunkt, hvor jeg var lykkelig, så tror jeg, at det var meget klart for mig, at det var det, jeg oplevede på det tidspunkt. Mange gange tror jeg også, man oplever lykke retrospektivt, og tænker, hold kæft, hvor var jeg egentlig glad her? Altså, hvor var der mange ting, som altså sådan, var gode og var, som de skulle være? Selvom man måske i de øjeblik, man tænker tilbage på, ikke lige husket på det, fordi man har så travlt med noget andet, ikke? Ja. Jeg kan huske, jeg kan også huske meget tydeligt, at det der med, at når der lige pludselig er nogle ting, der bare går op i en højere enhed, altså sådan, jeg tror, at da min nuværende kæreste og jeg kyssede hinanden første gang, kan jeg virkelig mærke den der følelse af, at sådan, alt var bare perfekt, og alt passede bare godt, og sådan, det var bare intimt og rart, og sådan, jeg tror, den følelse, altså sådan, af at man, at ens krop bliver lettere, og det er som om, der ligesom er, det hele ens krop bliver til luft, og den er ved at eksplodere på samme tid, som ballon, der ligesom bliver pustet op, er bare sådan helt sindssyg. Og det er følelsen af lykke for dig? Det tror jeg. Ja, det tror jeg. Og hvis vi så bevæger os mod den anden ekstrem, Malte, hvordan føles sorgen for dig, og hvornår har du oplevet den i dit liv? Jeg tror, jeg er meget sådan... Jeg er generelt meget følelsesladet menneske. Jeg er meget let til gråd. Græder også ofte af glæde, hvis jeg er rigtig glad. Og jeg tror, at der har været mange situationer, hvor jeg har været dybt ulykkelig. Det har blandt andet været sådan, ved tidligere breakups for eksempel, har jeg virkelig haft det dårligt, og det har taget noget tid for mig at sådan overhovedet at sådan kunne fungere igen. Sidste gang en kæreste og jeg gik fra hinanden, der var der et par dage, hvor jeg fik det så fysisk dårligt, at jeg skulle kaste op, når jeg vågnede om morgenen, eller sådan, jeg kan virkelig, virkelig blive påvirket af sådan nogle ting. Men jeg tror, det er et tidspunkt, der ligesom har gjort mig mest, påvirket mig mest langt nok tid. Jeg tror, det var primært, da det startede, at jeg var meget fyldt med sorg. Og nu er det bare sådan ting, som jeg i perioder bekymrer mig meget om. Det er, at min mor er kronisk syg. Og har det godt. Alt under taget betragtning. Og lægerne siger også, at der er stabilitet i hendes sygdom. Og de ikke har nogen behov for ligesom at lave løbende check-ins så meget, som de havde tidligere. Så på den måde er det ikke noget, der fylder så meget i min families bevidsthed. Hvad fejler hun? Hun har en godartet kræftsvulst i hjernen. Hold da op. Som hun er blevet opereret i 2 gange. Og det primære men, hun har, er, at hun har epilepsi. Men da det skete første gang, da vi først fandt ud af det, og hun første gang skulle opereres, der var det... meget ubehageligt. Og meget... Jeg kan huske, jeg havde været til møde omkring det der frivillige demokratihold på ungdomsskolen. Ja, hvor gammel er du ligesom på det her tidspunkt? Jeg husker det, som om jeg har været en 14 år gammel, 15 år gammel eller sådan noget. Jeg kan ikke huske præcis, hvor gammel jeg var. Det er efterhånden så mange år siden, at jeg nogle gange glemmer, at der var en start på det. At det ikke altid har været sådan, tror jeg. Jeg kan huske meget tydeligt, at min far ringer til mig og siger, Malte, jeg kommer lige og henter dig. Og sådan, nå, hvorfor? Og jeg sådan, det tager vi, når du kommer ud af bilen. Og min far er en mand, som er meget glad og meget smilende og sådan grinende. Det er få gange i mit liv, jeg har set min far græde. Og da jeg kommer ud i bilen, der bryder han fuldstændig sammen. Og hulker lidt. Og prøver ligesom at forklare mig mellem hulkene, hvad der foregår. Og jeg tænker vel også, at i og med, at du så sjældent har set din far være påvirket af den slags følelser, så er der vel også en følelse af, så må det fandme være galt. Præcis. Det er også, det betyder også, altså sådan, jeg tror, han er blevet bedre til det med alderen, tror jeg. Jeg tror, den her følelse, at skulle beskytte sine børn for ubehagelige ting, ikke længere fylder så meget for ham, efter vi er blevet ældre. Jeg har set gang tidligere hen, hvor han også har grædt af lettelse, eller af glæde. Men dengang var det ligesom meget... Det var meget tydeligt, at det var... Ekstraordinært. Ekstraordinært, og det var en stor sorg. Og det kan jeg mærke, var sådan en... Det var som at blive et op indenfra på under et sekund. Så sådan alt forsvandt, og jeg var bare helt smadret. I den bil der bare holder... Ja, men det er faktisk, i virkeligheden kører vi lidt, mens min far bare græder lidt og prøver at forklare mig, at min mor er syg, og de skal finde ud af det, og hun skal nok få det fint igen. Og så blev hun opereret, og det gik ikke, som det skulle, og det var et ret ubehageligt forløb, hvor hun var på hospitalet efterfølgende. Og grunden til, det heller ikke gik, som det skulle dengang, gjorde også, at hun var meget modsvillig i anden gang, hun skulle opereres. Men det er bare noget, der har fyldt meget. Altså, det er et kollektivt traume i min familie. At opdage, at det er sådan. At opdage, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Og hele den der følelse af, at sådan... Frygten for at miste er noget, som jeg... Jeg tror, jeg generelt har virkelig bange for. Jeg var meget bange for ikke bare at miste folk, men også at blive forladt. Og det tror jeg, der er mange grunde til. Jeg tror også, det handler om, at jeg har meget præstationsangst i virkeligheden. Men jeg tror, at det her med, at min mor blev syg, gjorde også, at frygten for at miste det at blive forladt, pludselig kom mega tæt på. Ja, det er måske dit første møde, man er 14-15, ikke? Og der, man ved jo godt, at død findes, men det er ligesom bare en eller anden sådan... fjern drøm, man ikke helt ved, hvad man skal bruge til, eller hvordan man skal analysere på, ikke? Og det er ligesom første gang, du sådan reelt bliver konfronteret med konsekvenserne. Ja. At det ikke, så kan det godt være, at man har haft en bedsteforælder, eller en eller andens vens ældre person i familien, ikke? Men det er som om, det ligesom også skal gøre op for en, at selvom man jo egentlig godt har kunne tænke sig til det, gud, man kan også dø af andet end at blive gammel. Mm. Og det kan også være min mor. Mm. Ja. Og heldigvis har min mor det jo godt i dag. Alt taget betragtning. Og sådan, hun skal tage noget medicin hver dag, for ikke at få et anafylaktisk anfald. Eller sådan. Men ud over det, så sådan, tror jeg, at det er godt. Eller sådan. Så på den måde er det jo kommet blevet godt igen. Eller sådan. Men jeg kan i hvert fald godt huske den der følelse af, at miste nogen, som ikke skulle herfra så tidligt. Jeg havde en gymnasiekammerat, der døde lige efter vi blev studenter. I en ulykke, som var mere eller mindre uforskyldt. Og det kan jeg bare huske. Altså, jeg var på arbejde, da jeg fik det at vide, og jeg brød fuldstændig sammen. Jeg var alene i Danmark. Mine forældre var ude at rejse med mine søstre, fordi jeg var nødt til at blive hjemme og arbejde. Og ringer til dem med mega meget tidsforskel, og de sidder og ligger, hvad skal det ikke til at sove, og jeg hulker bare på mit kontor. Og... Jeg mødte op til den begravelse med mine klassekammerater, og alle sammen sidder og græder i kirken, og kom ud, og få øjenkontakt med hans tvillingebror, som er blevet efterladt, efter at både hans bror og hans mor i virkeligheden også døde i den her ulykke. At få øjenkontakt med ham, og se ham knække sammen, og sådan mærke, at han ligesom bliver helt tung, og sådan falder sammen i kroppen, da vi giver hinanden et kram, det tror jeg er noget af det mest... Altså hjerteskærende, jeg har oplevet. Det var helt forfærdeligt. Og når jeg tænker tilbage på det, for jeg er sådan helt sådan tusse i halsen nærmest. Fordi det er sådan... Det var bare... Altså det var ikke engang nødvendigvis, fordi... Altså sådan... Jeg savner stadigvæk min gymnasiekammerat Malte. Og jeg vil ønske, han var her. Og jeg vil gerne hænge ud med ham. Men jeg tror, at den der følelse af både at miste... En tvillingebror og en mor. At kunne føle det igennem nogle andre. Ja, og da du ligesom ser det, bliver det ligesom også den fysiske manifestation af den frygt, der blev født i dig, installeret i dig, da du var 14-15, ikke? Mm. Altså, der er måske også en følelse af, det kunne have været mig, der stod der og var blevet forladt af nogen for tidligt, ikke? Ja. Malte, hvis du virkelig skulle dø i morgen, ja, har du så været tilfreds med dit liv? Så ja. Jeg tror også, at jeg snakker om tidligere, at jeg er sådan en person, der er ret svært ved at stille sig tilfreds med min indsats. Men det vil jeg synes. Altså, jeg synes, jeg har udrettet noget. Altså, jeg har efterladt et aftryk. Det er måske ikke så stort, eller sådan. Jeg tror også, der er ting, jeg fortryder. Jeg har mange af mine gode venner, som jeg ikke skriver til så ofte, som jeg gerne vil, og som jeg er dårlig til at vedligeholde kontakt med, som jeg savner i virkeligheden. Jeg har tænkt over de sidste par måneders tid, at jeg gerne vil blive bedre til, og det er at vedligeholde mine relationer til mine venner. Også dem, som jeg ikke har set i lang tid, fordi de former mig meget som menneske, og de udfordrer mig, og betyder sindssygt meget for mig. Også dem, som jeg ikke har set i flere år, er mennesker, som jeg holder vildt meget af, som jeg godt kunne tænke mig at genspiller kontakt med på et tidspunkt. Om ikke andet bare for en kort stund, og så lige lade dig vente et par år mere. Eller sådan. Men jeg tror bare det der med at holde kontakten til folk, som har formet en, er bare virkelig vigtigt for mig. Så det tror jeg, hvis jeg skulle have en ting, jeg ligesom var skuffet over eller ved ældre, så tror jeg, det ville være det. Men i det store hele vil jeg være tilfreds med det liv, jeg har levet indtil videre i hvert fald. Er du nervøs? Lidt, måske. Jeg er lidt spændt på det. Har du lyst til selv at læse din nekrolog op? Det kan jeg godt. Jeg vil læse sandet, eller ikke noget, hvis du gør det. Jeg plejer jo at spørge folk, om de ikke nok har lyst. Jamen, så vil jeg godt, hvis det ligesom fedt. Er. Fedt! Super. Jeg, Malte, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i det hvide Hvidovre og levede et trygt liv med en sorgfri barndom, jeg først senere i livet fandt ud af, ikke var noget, alle havde. Det opgavede jeg i gymnasiet i anden af byen, for selvom jeg blev født i 1998, blev mit politiske jeg født på en studietur i Budapest. Her oplevede jeg, hvordan den eneste ting, jeg ikke havde til fælles med mine klassekammerater, var vigtigere end alt det, vi delte. Vi var alle sammen ens, men vi havde forskellige hudfarve. For selvom jeg med min tyske oprindelse heller ikke havde dansk statsborgerskab som min klassekammerat fra Palæstina, var det ikke mig, der havde problemer med at rejse ind i landet. I det år fik jeg åbnet øjnene for en usynlig del af verden, jeg havde bevæget mig rundt i, men aldrig rigtig set. En verden med forskelsbehandling, uretfærdighed og racisme. Men jeg var en mand af handling. Åbenbaringen slog mig ikke ud af kurs. Den satte kursen direkte ind i politik. Det vigtigste, man kan gøre, er at handle. Så kan den handling se ud på nok så mange måder. Den kan lide en optræden i TV2, en demonstration på Christiansborg eller et tweet i en debatterende kommentartråd. Så længe man handlede, og det gjorde jeg, også selvom det gav mig svedige håndflader hver gang. I behøver ikke huske mig for, når mine forsøg på at gøre verden til et bedre sted lykkedes. Når der tikkede beskeder ind fra mennesker, der takkede mig for mit arbejde, og hvad det betød for dem. Men I må gerne huske mig for, at jeg altid prøvede, uanset resultatet. Stolthed var en gave, man gav til andre, og ikke til sig selv. For det var følelsen af uretfærdighed og utilfredshed, der drev mig. Derfor var det værste, jeg vidste også, når uretfærdigheden ikke kunne fikses med politisk handling. Når uretfærdigheden var meningsløs, ukonstruktiv og efterlod mig handlingslammet. Som min mor, der fik kræft for tidligt. Som min klassekammerat, der døde for tidligt. Sorgen var tung og kunne føle mig som en skygge. Men lykken var lidt som et kys. Let som en 12-talsspurt ned ad trapperne. Politik er noget, vi laver sammen. Politik er de forandringer, vi skaber i fællesskab. Og jeg stod aldrig alene med en løftet samlet flok. Og selvom der var mange flere ting, jeg gerne ville have gjort, flere gamle venner, jeg ville have drukket en øl med, så er det aldrig blevet sådan noget. Så var jeg stolt af de store ting, jeg har været en lille del af. Fedt. Spændende. Det er godt. Jeg tror sådan, uden for sådan podcast-regi, sådan meta-niveau. Jeg tror, jeg har lidt svært ved det at beskrive min mor som en person, der har kræft. Fordi hun ligesom ikke er sådan... det tror jeg heller ikke er sådan, hun oplever det selv. Så det ville være mærkeligt for mig at gøre krav på den beskrivelse. Altså, det på en eller anden måde måske reducerer hende. Ja, jeg tror måske også, at det er sådan... Jeg tror, en kræftsygdom implicerer også for mig en eller anden form for... Jeg tror, sygdom for mig også kræver, at man som person også selv føler, at den sygdom eksisterer. Altså sådan, at sygdomsbegrebet er så afhængig af personen, der er syg. Jeg tror aldrig, min mor ville sige, at hun havde kræft. Jeg tror, hun ville sige, at hun var kronisk syg. Så det ville jeg nok hellere bruge som en måde at beskrive det på. Så hvad ville du tænke om det, hvis nu vi ændrede det til, som min mor, der blev kronisk syg, og som en klassekammerat, der døde for tidligt? Altså er det stadig noget, du kan genkende? Jeg hæftede mig ligesom ved, at vi har talt meget om den her retfærdighedsfølelse og uretfærdighedsfølelse, at det er den, der driver dig. Men at det, du ligesom fremhæver som nogle af de øjeblikke, der har gjort mest ondt, det er også noget af det, som man bare ikke kan sætte i system. Lige meget, hvor meget man prøver, lige meget, hvor mange tiltag, hvor mange love man får stemt igennem, eller hvor meget politisk arbejde man er ude at lave, så kan man ikke kontrollere den del af verden. Nej, det er rigtigt. Så ja, det kan du måske godt genkende dig selv i. Helt sikkert. Jeg kan sagtens genkende mig i det store billede. Mm. Jeg tror bare, den formulering specifikt mindede mig så lidt om den måde, min mor er kroniker på. Mm. Ja, det tror jeg lige, jeg var sådan lidt smidt tilbage på. Ja, måske også, at du sidder med en oplevelse af, at hvis din mor skal fylde i din nekrolog, det lyder jo til, det kan jeg høre på dig, ikke? Du er tæt med hende, du er tæt med din familie. Det kommer måske ikke til udtryk i nekrologen her, at du er så stort et familiemenneske. Nej. Så det er måske også ufuldendt, at din mor kun optræder som defineret af en sorg, du har følt. Ja, det tror jeg. Så måske lidt mere på fokus i din nekrolog på familie. Helt sikkert. Okay, så hvis de lige fik et par linjer, og vi skrev lidt om i den, hvis det var det her, der blev trygt i morgen, hvis du ikke skulle være her mere, Malte, hvordan ville du så have det med det? Det ville jeg synes være fedt. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det beskriver mig, og det forklarer mig ret godt. Ja. Men du får alligevel en 7-9-13. Og så fedt. Og så tak, vil jeg sige, for at komme på besøg i dag og fortælle os om dit liv. Tak fordi jeg måtte være med. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved. Citat fra nogen, der havde det lidt, haft det lidt på samme måde, ja, da de var yngre, som sagde det der med, at det vigtigste er aldrig at blive så dødsangst, at man glemmer at leve, ja, men heller aldrig så så lidt dødsangst, at man glemmer at værdsætte det. Ja. Jeg tror, det er sådan nogle af de her ting, som er ret vigtige for mig i forhold til sådan at værdsætte det liv, man lever. Eller sådan. Ja, måske lige stop and smell the flowers, men den er jo egentlig god nok, ikke? Og så føler jeg også, at der er stor værdi i at gøre det nu, fordi du er et sted i dit liv, det er vi typisk i den her alder, hvor man hele tiden har travlt med det næste. At man glemmer ligesom, at sådan, det er allerede i gang. Ja.